play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 9 września, minęła piąta. Paweł Turski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Kibice czują niedosyt. Polscy piłkarze przegrali 0-1 z Chorwatami w Lidze Narodów. Szkocji nam szczęście sprzyjało, a tutaj nie. Stan wody w Wiśle w Warszawie więcej niż alarmujący, jest najniższy w historii pomiarów. Dziś możliwa decyzja o zakazie wstępu do lasów przez suszę i zagrożenie pożarowe. Dwa wyjazdowe mecze, zwycięstwo i porażka to bilans polskich piłkarzy w nowym sezonie Ligi Narodów. A biało-czerwoni po wygranej ze Szkocją ulegli wczoraj Chorwacji 0-1. W naszej grupie prowadzą Portugalczycy, którzy mają 6 punktów, Polska i Chorwacja mają po 3, bez punktów Szkocja. Po zwycięstwie nad Polakami w Osieku szczęśliwi byli chorwaccy kibice. Komentarze po meczu zebrał Piotr Piętka. Choć stadion w Osijeku mieści tylko 13 tysięcy kibiców, to po ostatnim gwizdku sędziego w meczu z Polakami wydawało się, że jest ich dwa razy więcej. Pokonanie naszej reprezentacji sprawiło im niezwykłą radość. Szczególnie, że w spotkaniu zapowiadanym jako pojedynek Modricia z Lewandowskim, górą był gracz z Bałkanów. Pytanie o grę i wynik. Chorwaccy kibice właściwie powtarzali tylko jedno słowo. Igra super, zadowolony. Super, sve, super. Zupełnie inne zdanie mieli o reprezentacji biało-czerwonych. Nie tak dobro. Większość polskich kibiców ze spokojem przyjęła naszą porażkę. Ja uważam, że gra była bardzo podobna. Tylko w Szkocji nam szczęście sprzyjało, a tutaj nie. Po zwycięstwie nad Polakami Chorwaci zachowali szansę na awans do kolejnej rundy Ligi Narodów. Z Osijeku, Piotr Piętka, Polskie Radio. Izrael uderzył w 5 obiektów wojskowych w centralnej Syrii. Zginęło co najmniej 5 osób, a kilkanaście zostało rannych, informują syryjskie władze. Lokalne media państwowe mówią też o 2 pożarach. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka podało, że celem ataków był ośrodek badań naukowych w Misjaf, w którym pracują proirańscy eksperci. Według izraelskiego wywiadu pracują nad nowoczesnymi rakietami, które mogą być użyte przeciwko Izraelowi. Od ataku Hamasu 7 października izraelskie wojsko nasiliło naloty na cele w Syrii. W kwietniu bomby spadły na ambasadę Iranu. Zginęło 7 irańskich doradców wojskowych, w tym 3 wysokiej rangi oficerów. Jest nowy rekord najniższego poziomu Wisły w Warszawie. Wczoraj stan wody na stacji hydrologicznej Bulwary wyniósł 25 cm. Informuje IMGW i podkreśla, że woda nadal opada i po weekendzie stan może wynieść 20-23 cm. Jest gorzej niż w 2015 roku. Stan jest więcej niż alarmujący, mówi Polskiemu Radiu pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw Wisły Jan Piotrowski. Jednocześnie przestrzega, by nie próbować przechodzić z jednego brzegu Wisły na drugi. Rzeka nadal jest niebezpieczna, podkreśla. To, że na wodowskazie Bulwary Warszawa mamy 25 cm, absolutnie nie oznacza, że Wisła ma 25 cm. To jest coś, co bardzo często powtarzamy i myślę, że to też powinno trochę poruszać wyobraźnię. Mówimy o 25 cm w szlaku żeglownym, czyli tak naprawdę na jednym fragmencie 300-400-metrowego odcinka Wisły, między jednym a drugim brzegiem. Nie zapominajmy o nurcie, nie zapominajmy również o przegłębieniach, które są wzdłuż mostu. Tam dalej jest kilka metrów i trzeba o tym pamiętać. Rekord z 2015 roku, kiedy Wisła miała 26 cm, został wyrównany już w sobotę. Hydrolodzy ostrzegają przed suszą, szczególnie na wschodzie Polski. Przez brak deszczu mamy też wysokie zagrożenie pożarowe niemal w całej Polsce. W lasach wilgotność ściółki jest bardzo niska i w wielu regionach wynosi poniżej 10%. Dziś możliwa decyzja o zakazie wstępu do lasów. O ile z rana jeszcze jest troszeczkę mniejsze zagrożenie, bo jest rosa z nocy, to w ciągu dnia wzrasta na większości obszaru kraju do zagrożenia dużego. Dosyć często ściółka spada poniżej 10%, to już jest poziom bardzo niebezpieczny. Możemy się wręcz spodziewać wprowadzenia zakazu wstępu do lasu ze względu na zagrożenie pożarowe. Mówi Mirosław Kwiatkowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Z prognoz wynika, że padać będzie pod koniec tygodnia, ale wciąż będzie wysoka temperatura. Więcej o pogodzie za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To mamy chyba inne prognozy pogody, panie Krzysztofie. Sprawdzałem długoterminowe, no to w Warszawie piątek, sobota, niedziela deszczowa. A ja patrzę teraz na mapę, którą opublikował o 4.40 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I według tej mapy, no wszędzie poza Lubelszczyzną i Podlasiem, ma padać dzisiaj. Dzisiaj ma padać. Tak, więc może tego może zakazu lasu, drobny deszcz. Do lasów nie będzie. Angielska mrzawka. Aha. Ostatnio tak padało. No dobrze, powiem teraz o tym, co teraz. Tak, w zeszłym tygodniu niezmiennie liderem gorąca o poranku było Świnoujście, w tym tygodniu o to miano walczą Słubice. Tam obecnie najcieplej, 24 stopnie, na zachodzie oraz na północy obecnie ponad 20 stopni, trwa więc w najlepsze, tropikalna noc, wróć poranek. Najchłodniej obecnie jest w Kozienicach, 10 stopni wzdłuż ściany wschodniej od 11 do 14 stopni, a w ciągu dnia, no właśnie, ma popadać, może przelotnie, może taka mrzawka angielska, Krzysiek się uśmiecha, od 18 stopni w Zakopanem przez 21 na Dolnym Śląsku, tam nawet gwiazdki ze śniegiem. No muszę się dowiedzieć więcej, do 28 w centrum. Jest 5:05. Coś mi świta. Audycja nazywa się Coś mi świta. Duran Duran teraz przed nami. Jeszcze słyszymy się przez godzinę niecałą. Elżbieta Różycka audycję realizuje. Paweł Turski ma zaszczyt do Państwa mówić. Dzisiaj jedna ważna rocznica. W 1972 roku zaprezentowano Fiata 126. Kto miał? Proszę się chwalić. 22 i 7 trójek. Feel the chill. Nightfall covers me, but you know the plans I'm making still overseas. Piąta 9 na trójkowym zegarze. Słuchają Państwo, Coś mi świta. Festiwalowy to jest i był weekend, bo wydłużono ostatnio te festiwale. W Trójka między innymi jest i będzie w Poznaniu, tam trwa Malta Festival i w ramach właśnie tego festiwalu goście Michała Nogasia w audycji Wszystkie Książki Świata był wielki turecki pisarz, laureat Nagrody Nobla Orhan Pamuk. Właśnie w ramach festiwalu Malta pokazana została po raz pierwszy w Polsce opera Ja Sekure. Powstała na podstawie książki Orhana Pamuka, nazywam się Czerwień. Powstała ta książka rok przed moimi narodzinami, w 1998 roku. Jak powstała ta książka, to właśnie zdradzał nam na antenie Trójki Orhan Pamuk. At the heart of my name is Red lies my coming to terms with... Odpowiedzią na to pytanie będzie 22 rok mojego życia. Otóż do 22 roku życia chciałem zostać malarzem. Wówczas to zdałem sobie jednak sprawę z tego, że nie jest to zbyt realistyczna wizja mojej przyszłości w Turcji. I jak piszę w swojej autobiografii Istanbul, w wieku 22 lat zmieniłem optykę i postanowiłem zostać pisarzem. Czy na szczęście, czy nie, nie mnie o tym. Happily or unfortunately, I could not kill him and the painter in me was alive. Wszystkie Książki Świata i właśnie spotkanie z Orhanem Pamukiem do odsłuchania na naszej trójkowej stronie internetowej oraz wszędzie tam, gdzie można słuchać podcastów. Mówiłem, że to był festiwalowy weekend i jest festiwalowy weekend, bo do jutra trwa w Łodzi Promised Land Art Festival. To miejsce spotkań artystów i artystek branży gier, filmu i nie tylko. Jest tam Radek Nałęcz, inny prowadzący Coś Mi Świta. No i tam rozmawiał m.in. z Pawłem Sasko, czyli Pawłem z Bostonu, który uważa, że hasło festiwalu Zjednoczeni w Sztuce to chyba najlepiej oddaje to, co się dzieje w Łodzi. Posłuchajmy Pawła Saska. Tutaj w Łodzi zawsze jak przyjeżdżamy, bo ten festiwal odbywa się już kilka razy z rzędu, ja zawsze staram się na nim być, zawsze przyjeżdża masa artystów z całego świata. Są ludzie, którzy robią animacje, filmy, ludzie, którzy robią również filmy takie typowo hollywoodzkie, no i przede wszystkim gry wideo, tak? I tego rzeczywiście jest bardzo dużo. Ludzi, którzy naprawdę robią rzeczy, no, które ja oglądam zawsze z opadem szczęki w kinie i dlatego jestem super zadowolony, że mogę tu być i tych ludzi spotkać. Możemy trochę pogadać o tym, jak się pracuje w branży, jak się te rzeczy robi, ale też nauczyć się nowych rzeczy od siebie. No i przede wszystkim no, pomóc trochę młodym, tak, którzy chcą zacząć pracę w tej branży, która wcale łatwa nie jest. Także dlatego to United in Art, czyli Zjednoczeni w Sztuce, ma bardzo dużo sensu. W Łodzi są i rysownicy, i malarze, i rzeźbiarze, osoby tworzące cosplay. Jeżeli kogoś z Państwa to interesuje, to oczywiście zapraszamy do Łodzi. Festiwal trwa do jutra w centrum EC1. A teraz posłuchamy muzyki. Lato na Grochowie, teraz na antenie Trójki. Lato jest na Grochowie, wiem, bo tam mieszkam i wie to też Rozali. 5:12. Powoli zbieram się, jeszcze jeden schodek i ułożymy ci jak chcesz. Kilka ciemnych chmur to żaden problem, łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs, znajdziemy lato na Grochowie, oddycham trochę lżej. Czas goni, ja nie gonię, przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie, byle z tobą, dokądkolwiek. Kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt, nie zobaczy nikt. Kilka ciemnych Jest 5.15, słuchają Państwo Coś mi świta i też do audycji tej w Trójce Państwo dzwonią. Jest z nami pan Jacek z Wierzbicy. Dzień dobry. Jakby pan ściszył radio, bo coś tutaj głośno słyszymy siebie. Udało się? Udało się? Już udało. Udało. Bardzo ciekawe, bo jak powiedziałem, udało się, to siebie usłyszałem, ale teraz już siebie nie słyszę, więc jest wszystko dobrze. Pan pewnie w sprawie Malucha. No tak. No to proszę się pochwalić jakimś wspomnieniem dotyczącym. Znaczy ja miałem dwa maluchy. Miałem takiego zwykłego i tego... Którego? Byłem kiedyś w muzeum... Zapomniałem, kurczę, jak to się nazywa, ten taki, ten nowszy, nie? Że P, 126P. P, ale ten, kurczę, zapomniałem. No dobrze, ale to jakieś wspomnienie, jedno konkretne wspomnienie z Maluchem, znaczy, bym poprosił o poradę. Maluchy dobre i miałem takie zdarzenie, że wie pan co, w Radzanowie mnie zatrzymał policjant i bym go rozjechał. No to zahamowałem na piasku i kurwa rzuciło mnie i prosto na niego. Ale proszę ładniej, dobrze? Na antenie, bez przekleństw, choć ja wiem, że to na pewno bardzo bolesne wspomnienie jest i pewnie zawsze rozbudzi takie wspomnienie o poranku. Panie Jacku, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Maluchem się jeszcze panu kiedyś uda przejechać, jeżeli pan lubił ten samochód, bo pewnie pan lubił. Tak. Znaczy ja mam zamiar sobie kupić, wie pan. A, no to trzymam kciuki, że się panu uda kupić, panie Jacku. W tej chwili mam Pandę. A, pan. No to też ta sama marka. Bardzo dziękuję za telefon, panie Jacku. Dobrego dnia życzę. To się cieszę, że pożyczyłem panu dnia i mam nadzieję, że pan przyjął te życzenia. A my teraz słuchamy. You are the last high. No ciekawe, komu z państwa najwyżej się udało wjechać Maluchem, bo najdalej to rozmawialiśmy. Byli i tacy, którym się udało dojechać do Bułgarii, ale może komuś się udało na jakiś szczyt góry wjechać Maluchem. No proszę się pochwalić. 22 i 7 trójek jest 5.17. You were the last. 5:22. Wielkopolska dzisiaj dominuje w Coś mi świta. Teraz pani Bogusia wraz z nami z Podrogalina. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Otóż ja osobiście nigdy nie miałam własnego maluszka, bo gdy rozpoczęłam pracę zawodową, gdy skończyły się zapisy na tego szmalucha, ale moja kuzynka rodzona dojechała maluszkiem do samego Paryża, aż pod wieżę Eiffla i zawsze się tym nam chwaliła. Także jest to, uważam, z tego rodzaju wyczyn. Po drodze tam kilka razy się zepsuł, ale była maluszkiem. Także bardzo mi się podoba to autko i coraz częściej widzę na ulicach u nas w Polsce. Ludziom się to jednak to autko podoba. Bo jak ja mówię, małe jest piękne oprócz kasy. Dziękuję. Dzięki serdeczne, dobrego dnia życzę. A teraz na naszej antenie Pudelsi. W takim razie gramy Mundialeiro. No właśnie, takie brzmienie latynoskie, a z Polski. 22 i 7 trójek to telefon do nas, a już za chwilę zajrzymy do prasy. Zadzwonił do mnie trenero i oznajmił, jedziesz jako rezerwejro. Oglądam Mundialeiro z ławki dla rezerwejro. Chodzę do trenero. Daj szansę, a zostanę bogatyro. Nie daje trener szans. Obiecałem, że zajrzymy do prasy, to właśnie to czynimy 4 minuty przed wpół do 6 w programie trzecim. Pierwsza strona Gazety Wyborczej. Wyborcza ujawnia szokujące szczegóły. 243 przestępstwa Czarneckiego. Nie tylko już słynny, choć zezłomowany Fiat Punto, nie maluch, w wersji Cabrio. Składając sfałszowane wnioski o zwrot kosztów podróży, europoseł PiS, już były, wpisał lipne dane 18 pojazdów. 14 samochodów, 2 motorowerów, motocykla i ciągnika siodłowego. Ciekawe, czy w tym zestawieniu też był maluch. Może akurat nie zezłomowany, wyremontowany. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Kryzys omija paczki. Choć Polacy oszczędzają, to firmy kurierskie zacierają ręce. Wydajemy mniej, ale kupujemy częściej. Jeżeli kogoś z Państwa ten temat zainteresował, to strona A15 oraz okładka Rzeczpospolitej. Poniedziałek to też czas tygodników, więc zaglądamy do Newsweeka. Mija moda, proszę Państwa, na aplikacje randkowe. Martyna aplikacji randkowych używa już tylko wtedy, gdy się nudzi. Sprawdza, z iloma mężczyznami ją sparowało, żeby poprawić sobie samopoczucie. Miłości już nie szukam, mówi. Moja była miała na imię Martyna, ciekawe czy to ona w tym artykule. I jeszcze zajrzymy do prasy zagranicznej. Berner Oberländer, Zeitung. Ja się chwaliłem, że przebiegłem maraton w Szwajcarii, Jungfrau Maraton, to może krótki artykuł o tym. Mam medal, tu popukam w stół, dla tych, którzy nie wstali o czwartej, też mam gazetkę, koszulkę finishera, odpakuję ją. Jeszcze zrobimy sobie efekt dźwiękowy. Ukrainiec wygrał właśnie ten bieg, trochę ponad 3 godziny mu zajęło. Ostatnio pan dominuje między innymi w Glacier 3000 Run oraz wygrał także bieg, w którym startowałem w czerwcu, czyli maraton w Liechtensteinie. Jeżeli kogoś z Państwa zainteresowały biegi górskie, to oczywiście też ta tematyka pojawia się na naszej antenie, chociażby w trzeciej stronie medalu, która była wczoraj, która też była nadawana z festiwalu górskiego w Lądku Zdroju. I jeszcze o tym festiwalu dziś Państwu opowiem. Jest 5:28 i za 3 minuty serwis trójki. A my już gramy. Krzysztof Zalewski i Jaśniej. Jaśniej się wszystko... No wszystko się rozjaśnia, może tak. Gdy patrzymy teraz przez okno, no bo już za... Niecałe pół godziny wschód słońca. Jest 5:29. Musimy się stać, musimy nadejść, pozostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Saki, saki, Fawdora. Za duże buty i ubranie, węszę po domu jak złodziej. Morduję się, morduję, kiedy słucham o głodzie. Jaka to moda, gdy grudzień. O mamę, o tatę, źli ludzie tropią nas. Śni się pukane do okien. A ciotule urządzili nożem. Jaskrawy miał ciotula przy odziew. Musimy to przejść, musimy nadejść, zostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń. Czego najbardziej się boisz? Przeciętności lękam się nie umiem się nawet nastroić. Może przymierzę mundur. Musimy nadejść, musimy nadejść, pozostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń. Minęła 5:30 i serwis trójki w skrócie. Krzysztof Zyblewski. Po zwycięstwie nad Szkocją porażka z Chorwacją. W drugim meczu Ligi Narodów polscy piłkarze przegrali w Osijeku 0-1. Przepięknego gola strzelił z rzutu wolnego Luka Modrić. Tak spotkanie z Chorwacją ocenia selekcjoner Michał Probierz. Na pewno pierwszą połowę udało nam się wyeliminować atut Chorwatów. Nie ma co mówić, jest to zespół, który ma bardzo dużo indywidualności i praktycznie oprócz dwóch jakichś tam groźnych dośrodkowań to nic sobie nie stworzył. W momencie drugiej połowy, gdzie trochę to się wyrównało i straciliśmy bramkę po rzucie wolnym i takie 10 minut mieliśmy, że rzeczywiście Chorwaci mieli swoje sytuacje, których nie wykorzystali. Później trochę to uspokoiło, ale też stworzyli te swoje sytuacje. W naszej grupie prowadzą Portugalczycy, którzy mają 6 punktów, Polska i Chorwacja mają po 3, bez punktów Szkocja. Z powodu wzrostu infekcji wirusowych Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ogranicza odwiedziny pacjentów. Największy w regionie szpital na swojej stronie internetowej zamieścił komunikat. Odwiedzających prosi o przestrzeganie podstawowych zasad, czyli dezynfekcję rąk przy wejściu do oddziału oraz zasłanianie ust i nosa maseczką ochronną. Niski stan wody pokazuje ponad 70% stacji hydrologicznych na rzekach. Jak informuje Instytut Meteorologii, suszę hydrologiczną wskazuje już prawie 300 punktów pomiarowych. Wczoraj padł nowy rekord najniższego poziomu Wisły w Warszawie. Stan wody na stacji hydrologicznej Bulwary wyniósł 25 cm. Informuje IMGW i podkreśla, że woda nadal opada i po weekendzie Wisła może mieć w stolicy 20-23 cm. Pełny serwis Trójki o 6. Odpowiadający za wizualizację pogodowych map IMGW dr Alan Mandal wycofał śnieg. Panie Krzysztofie, kurtka już była gotowa? No bluza co najmniej. O 5 mówiłem, że na chmurce nad Dolnym Śląskiem są śnieżynki, już ich nie ma. Zerknijmy na to, co w ciągu dnia ma popadać, więc może jest nadzieja, że będzie wyższy ten poziom Wisły, bo tutaj chmurki są nad Warszawą, choć pan mówi, że to taka mrzawka angielska. Oby tak? Nie padało tak jak 3 tygodnie temu, gdzie pływały samochody, zalane były ulice, piwnice... No, jedna skrajność zła i druga też zła. Od 18 stopni w Zakopanem, przez 23 stopnie w Szczecinie, 26 w województwie kujawsko-pomorskim, do 28 na ścianie wschodniej w Lublinie oraz w Białymstoku. We'll be right back. na liście, bo ty robisz, robisz, robisz, robisz fetes. Piąta 38 jest na zegarze. Proszę się budzić, wstawać, szykować się do pracy, jak się wstanie w poniedziałek, to później w każdego kolejnego dnia jest łatwiej. No nie mogę powiedzieć, proszę mi wierzyć, bo my z Radkiem Nałęczem pracujemy na zmianę, ale pewnie tak jest. Patriotyzm lokalny to jest coś, z czego jestem dumny, więc zaglądamy do Szczecina, w którym przyszedłem na świat. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych żaglowców na całym świecie, Aleksander von Humboldt II, zacumował przy szczecińskim nabrzeżu Starówka wczoraj. Jednostka wyróżniająca się charakterystyczną zieloną barwą kadłuba i żagli udostępniła mieszkańcom możliwość zwiedzania pokładu przez 2 godziny. No, robi wrażenie, nie? Naprawdę, on taki jest piękny, osobliwy, nie taki jak inny żagle. Czym się wyróżnia? Tym zielonym kolorem, nie? Na pewno. No, kolorem żagli u nas szytych. Spodziewaliśmy się, że troszkę lepsze będzie wrażenie, dlatego że na zdjęciach, jak tutaj mamy kartkę, o wiele lepiej wygląda żaglowiec, ale jest okej. Okay. Cały urok by był, jeżeli by były rozwinięte te żagle. Tak jak na zdjęciu, to no, robi wrażenie. Lepsze wrażenie zrobił wewnątrz jak z zewnątrz. Nie spodziewaliśmy się, że statek jest aż tak stary, z 1906 roku. Czuć to na pokładzie? Czuć. Czuć historię. Ducha historii czuć. Żaglowiec pozostanie w Szczecinie do końca dnia. Warto więc wybrać się na nabrzeże Starówka. Jeden z oglądających, zwiedzających żaglowiec powiedział, że wewnątrz lepiej niż na zewnątrz. No ciekawe, czy to samo można powiedzieć o maluchu. Ja przypomnę, że w 1972 roku, 9 września, zaprezentowano w Turynie Fiata 126. Proszę się pochwalić, kto z Państwa jeździł takim samochodem. Jest 5:40, a telefon do nas to 22 i 7 trójek. Słuchają Państwo Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. Za 16 minut będzie szósta. Słuchają Państwo trójki. Też Państwo do trójki dzwonią. Pan Marek jest z nami, znamy słowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie malucha pewnie. Tak, w sprawie malucha. Więc miałem malucha kiedyś, dawno temu, to było 77 rok. I wśród użytkowników malucha pytałem się nieraz, co oznacza ten skrót Fiat. Prawie, że nikt nie wiedział. A to oznacza Fabryka Italiano Automobilo Corino. Torino, czyli Turyn, tak. Torino, to, czyli fabryka Fiatów i tak dalej w Turynie. Także bardzo mało ludzi na ten temat wie, co ten skrót oznacza. No, teraz mam nadzieję, że więcej osób się dowie. Kiedy pan ostatnio maluchem jechał? Oj, 100 lat temu, jak to się mówi, bardzo dawno. Później był Polonez, jeden, drugi, trzeci, a teraz inne marki. O, no dobrze, mam nadzieję, że pewnie miłość do malucha dalej jest, że jak pan go widzi na ulicach, to nadal piękny i wewnątrz, i na zewnątrz. Oczywiście, bardzo ładne są niektóre właśnie maluchy, bardzo zadbane, że tak powiem elegancko, dopucowane, także są naprawdę... No, Fajna autka. Panie Marku, bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję i dobrego bardzo. Dnia życzę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do widzenia. A my teraz, jak poranek, to zrobimy sobie kawę. I przejdziemy do kolejnego tematu. Paryż pożegnał się z paralimpiadą i letnimi igrzyskami. Francuska stolica żyła w atmosferze sportowego święta przez 45 dni. Wczoraj zwieńczona została impreza przez ceremonię zamknięcia paralimpiady na Stade de France. I śledził ją korespondent Polskiego Radia we Francji, Stefan Folcer. Paryż jest świętem. Pod takim hasłem przebiegała ceremonia zamknięcia paralimpiady. Mimo ulewnego deszczu na trybunach zasiadło ponad 60 tysięcy widzów. Atmosfera na Stade de France była wyjątkowa. Po paradzie chorążych i spotach wideo, w których przypomniano najlepsze chwile paralimpiady, głos zabrali organizatorzy igrzysk. Tego lata Francję czekało spotkanie z historią i pokazała, że jest obecna, powiedział organizator igrzysk w Paryżu Tony Estanguet. Francja miała odwagę wyobrazić sobie rzeczy, które nigdy wcześniej nie zostały zrealizowane. Pierwsze ceremonie otwarcia poza stadionem, pierwszy maraton otwarty dla wszystkich i pierwsze igrzyska w sercu miasta, podkreślił Estanguet. Po oficjalnej części ceremonii zgaszono paralimpijski znicz. Stefan Folcer opowiadał o ceremonii zamknięcia paralimpiady w Paryżu, a my teraz słuchamy Ezra Collective i Jasmin na antenie programu trzeciego. Za 13 minut będzie szósta. Birds flying high. I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Thank you. Za 9 minut będzie 6. Oj, muszą bardzo Państwo lubić tego Malucha, bo już kolejny telefon. Teraz pan Zbyszek z Otrębus. Dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się? Jestem, tak, ja jestem. Dobrze, no to proszę się podzielić jakimś wspomnieniem dotyczącym Fiata. No więc tak, ponieważ pogoda jest ładna i napawa do dobrego humoru, naczekałem się na tą rozmowę jak kiedyś na Malucha. No i chyba wtedy pojawiła się nowa paleta kolorów. Ja miałem takiego Malucha w kolorze Yellow Bahama. To dla niewtajemniczonych to jest normalny żółty kolor, tak jak mówią faceci. Okay. A jeżeli chodzi o mojego przedmówcę, który rozszyfrował skrót Fiat, no to nie tak do końca, bo tam kilka błędów. Oryginalnie brzmi to, sorry za akcent, fabryka Italiana Automobili di Torino. I tak brzmiała oryginalna nazwa. Natomiast skrót rozszyfrowany na polskie warunki Fiat 126P brzmiało fantastyczna imitacja auta turystycznego, jednodrzwiowego, dwukołowego, sześciokrotnie przepłaconego. No tak, ja tylko jedną uszczypliwość, bo zrozumiałem, że długo pan czekał na rozmowę. Nie tak. Wręczyłem panu talonu, ale to się postaram, następnym razem wydrukuję i wyślę pocztą, dobrze? Żeby pan tak czuł się naprawdę, jakby pan czekał na tego ale Malucha. Nie. To było takie aperitif, powiedzmy, do tej rozmowy, tak? Dobrze. To żadna złośliwość, wszystko jest w porządku. Dobrze, panie Zbyszku, dobrego dnia życzę oczywiście. Dobrego dnia, do zobaczenia, pozdrawiam. A my słuchamy Coldplay teraz w Trójce. Za 8 minut będzie 6, słuchają państwo Trójki. Alive, so for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess. And so we pray for someone to come. awake, cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace, cause love's more than I can take, yeah. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray. Marek Skaczup teraz zadzwonił do nas. Za 4 minuty będzie 6. Dzień dobry, panie Marku. A, dzień dobry, witam, Marek z tej strony. Proszę też powiedzieć, w sprawie Malucha pewnie, ale króciutko. W sprawie Malucha, tak. Też jeździłem Maluchem, bo jestem 76. rocznik. Nie byłoby nic z tym dziwnego, ale ja mam ponad 2 metry wzrostu i to się dało. Dało się tym jeździć. Siadanie, wysiadanie było co prawda komiczne, ale dałem radę. Stopa 50. I dało radę. No dobrze, to teraz pewnie bardziej komfortowo, ale i tak się tęskni do Malucha pewnie, nie? Tak, ja jeszcze parę lat temu miałem Maluszka, sobie kupiłem po takiej długiej przerwie, no ale niestety nie było gdzie trzymać i trzeba było sprzedać, bo to gdzie to trzymać? Na dworzu szkoda, bo rdzewiał. No i taka historia z Maluszkiem. Da się. Także z Kaszub do Poznania się jeździło i też było dobrze. Bardzo, panie Marku, dziękuję za telefon. Dobrego dnia. Dobrego, wszystkiego dobrego dla trójki, dla słuchaczy. A my teraz przesuwamy się w czasie. Do przodu. Dzisiaj w porannym zapraszamy do trójki. Opowiemy o tym, że ceny złota osiągnęły rekordowe poziomy. Tylko w tym roku podrożało o 20%, a Polska ma złota coraz więcej. Mamy ogromne zasoby złota, które powiększamy cały czas. Mówił podczas konferencji Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. To jest bezpieczeństwo handlowe, finansowe. Za naszą granicą jest wojna i w ogóle sytuacja tutaj u nas jest cały czas bardzo nieklarowna i niepewna. I dlatego potrzebujemy ogromnych rezerw złota. Złoto jest symbolem pewnego bogactwa. Jest taką przystanią pewnego bezpieczeństwa. Jest tym metalem, gdzie mając niewielką ilość tego metalu, mamy dużą wartość, a więc łatwo to przechować, tak przedmiot ze złota, taką monetę. W związku z tym jest przedmiotem do tezauryzacji, czyli do gromadzenia majątku, zwłaszcza na czarną godzinę. Do tej pory, tak jak popatrzę Matula, jak ma tam szkatułki swoje wypełniane, same złoto. A ja na przykład mam, no, łańcuszki, mam fajny sygnet, ale srebro. Jacek Frenzel opowie o tym państwu chwilę przed 9:00. W porannym zapraszamy do trójki. No pewnie o złocie też będą państwo rozmawiać z Robertem Grzędowskim za 6:00. About to check outside again. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. To that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Coś mi świta, dobiega końca. Za 40 sekund serwis trójki. Krzysztof i Ania czekają. Paweł Turski, bardzo dziękuję. Elżbieta Różycka, audycja zrealizowana. Jutro słyszą się państwo z Radkiem Nałęczem. Do usłyszenia. Autopromocja. Jednak same farmaceutyki mnie zaradzą. Kiedy pani ostatni raz gdzieś wyjeżdżała? Słucham? Do Anglii, do pracy. Ale ona tylko już otwiera mi szeroko drzwi. Jakby chciała wywietrzyć tę mało odpowiednią odpowiedź. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka Łukasz Borowiec.